کیا ہر امام جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ نہ، جمعہ بادشاہ اسلام پڑھائے گا یا اس کا معذون، یعنی جس کو اس نے اجازت دی. اب بادشاہ اسلام بھی نہیں ہے اور اب اس کے قائم مقام علماء ہیں، ہر عالم نہیں پڑھا سکتا، نہ اذن دے سکتا، بلکہ بڑا عالم ہو جو مرجع لوگوں کا ہو، لوگوں کا جس کی طرف رجوع ہو، تو بڑا عالم و مفتی جو ہے وہ اذن دے، اجازت دے، تو جمعہ اور عید پڑھا سکتا ہے. اب اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر لوگ جس کو جمعہ پڑھانے کے لیے اذن دیں وہ پڑھا سکتا ہے. تو آج کل اس کا بھی اہتمام کم ہے. بے شمار خطبہ ایسے ملیں گے کہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو اذن کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح یہ شرط ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس لیے علماء ان کے جو بڑا عالم ہو سنی مفتی، اس سے رجوع کر کے جنہوں نے ابھی تک اجازت نہیں لی وہ کل جمعہ پڑھانے سے پہلے اجازت ضرور لے لیں. ہر جمعے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار لے لی کافی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.